But it's for me personally what makes pop music is gustoko dudan pop musika irratean entzuten dudalarik burua jotzen didan eta ñabardura guztia sentitzeko ehun entzunaldi behar dituena da. I want to hold your hand by the Beatles. Astelen ordinak. Gabon eta ongi etorri Astelen ordinaken bigarren saiontarat. Gabon Patxi. Gabon Joens. Gauden zulegoari, arratseko batzitatik amarrak arte, ordu batez, pop eta rock musika egiten duten taldeak aipatuko ditugu. Bai, eta dakizuen bezala, berba, emankizun hori izualtaetan zertekatzen da. Lehenean, kantu berriak, azken hastako entzulitungun kantuak eta usatu zaxiburak. Eta bigarrenean, abaltzen ganera, eta hortan antzuan dituzue... Kantu zaharrak edo... Zaharragoak, ez azken hastetakoak, menan duela marra ma bost urtetako kantuak, maite izan ditugun kantuak. Eta bukatzeko dosier bat edo, bintzat, tade bat deskubritzeko farada izan duzue, eta hortan grandadi tade garen forela. Hora, beraz, grandadi haintzin, hasiko gira... kantu berri hoiekin, eta egia erran gure gaurko programa latu izan dugu, atxalan bertan. Izan dugu sorpresa hon bat, atxale honetan. Biziki hon bat, erran edu Joseba Pontze, musikarai ondarabiagaren kantu berria, Kuraia eta Dut taldetan egon haitu den musikari ospetsua. Eta bere azken lana orkestu du atxale honetan bertan, Iotape Loian eta Kloren Klana. Eta bideoa ere, ikusten duzu interneten, eta kantua egin zena da alperik da apaintzea. Iotape Loian eta Kloren Klana taldearen lehen zingela, entzun duzue eta diska aterako da zut azaroren lehena. Horra beraz egiten dugu zuekin, joan ez eta zut Gabaria aletzeko asmoa zuen. Hori da. Ez, geheran, autatu dutan talde hori Mansfieldia frantses bikotea da. Eta musika aski iluna egiten dute. Aski, bizik iluna. Musika elektronikoa, biolinarekin nahazten dute. Eta hor kantu, autatu dutan kantua da Le Contemplation kantua. Orduan, bai, diskan badira kantua alaiago batzuk. Baina hartu dut kantu hori pixkat egiten dutako diskaren sintesia. Eta egon da presioa da, uste dut, Victor Hugo itzitako desu bat. Mila esker, patxi. Baik bat. Eta gara, kantu aski iluna, kasik gotikoa errango nuke, haien laugarren diska da, eta haien lantzora garria segitzen dute, Mansfieldia. Si je n'entends plus ton pas, est-ce ta vie ou la mienne qui s'en va, je ne sais pas. Astelen urdinak irratxe joantzarete, hilabeteko bigarren astelen arratxero, Patxi eta Jonesekin pop musika ipatzen dugu. Patxi, zure bigarren talde hori ze aurkeztuko diguzu talde bezala? Bai, aliontan ez dugu pop aipatzeko, baizik eta rock aipatzeko dugu. Bai, rock bortitza. Bortitza, bai. Girl band entzuen dugu, girl band egrandatik edortzen zaigu, eta dute hor berrikitan aien den diskoa. Bai, disko ikaragarria. Bai, Holding Hands with Jamie. Ikusi dugu, duak gutia jantzekin Donostian. Eta kontzerbukat baino gehiago izan zen. Bai. Esperientzia fisikoa. Hori da. Bai. Aski finki jokatzen dute. Eta jarraiteko, lortu dute diskan den indar hori zuzenera lamaitea. Eta hori nik azkartzera. Bai. Zenta haien oinarria da No Wave, beraz, larogoi amajarako estiloa. Baien beti... jartzen dute melodiko ungitze bat egitze. Hori da, ba, melodikoek, fein. Entzuntza zuek, usiko zuek, ouais. Melodia sekatu behar dela. Girl band, performance. Ze taldea? Bai, bai. Basizkeri asko. Bera, segitzen dugu piskat gozotasun piskat batekin. Hori da, eh? Musika piskat gozoagoa, do pop musika, patxi. Hora, entzuen dugu Ultimate Painting taldea, Sweet Chris taldearekin, eta kantu hori atela da bigarren diskotik. Hori da, Ultimate Painting, Sweet Chris. Sweet Caress. Ultimate Painting zen, dena den atxumaten alzue emakizunaren kantuen zerrenda Facebooken, gure weboken, Facebooken horien. Eta segitzen dugu pixkat pop lasaiarekin, zuekin joaz? Bai, pixkat egia erran Giro Bertsuan, Christopher Owensen irugarren lanarekin, irugarrena bakarka. Egia erran ni fan handia naiz. Bai, ni ezikulen. Zuxikulen izango ere ez, ni handia. Girls talde ospetsuaren, ospetipia ukanduenaren kantaria da. Christopher Owens, San Franciscotik. Eta, ora, diska berri atela du, zoragarria da, maite duten entzat. Ia, pixkat, frantxez erraten duten bezala kuku la praline, pixkat. Maite duen zuen girl band, ez zuen maite zuko ber Christopher Owens. Nik bia maite ditut. Baina egia, ora, biziki musika, pop musika iten du. E romantikoa, ora, ez da beste hitzik egiteko. Bai, eta gero izan dugu amatxean ganera saioa. Ora, beraz, Christopher Owens, Another Loser Fuck Up, mile esker Christopher. Estelen ordinak. Horain entzuen dugu klasiko bat. Bai, klasiko bat egiaren kantori da Deus talde belgikararen beraz Instant Street kantua. Da berba nire kantu maiteen taliko bat amar oberenetan. Bai, eta behingotz, biak maite dugu pila bat. Bai, ez behingotz. Baina egiaren kantori hori. Da klasiko bat ezagutu nuen horan nire benintzela dakite mezortzi urtelekin irratian. Eta hau bete hortz utzin ninduen kantu horrek. Eta... Lasai hasten bada, bukaera hori... Belgikatik etortzen da, tale hori, eta berba horrengo emakizun batean aipatuko dugu Belgikako esena. Ia ideia ona litekela hori berba egitea dozela berezi bat Belgikako esenari buruz, askia beratxa baita. Beran, horra, lehenik gozatu Deus taldearen Instant Sweet kantua. Ora. Crack all week. Yes, I've been involved but never resolved to anything shocking. And pain's playing yo-yo in my body as we speak. But now I found something to look for. Can't decide, 'cause I might find to stroll behind is better than to scroll, just like I did before. It wouldn't be true not towards you to say that I'm staying. And on every single impulse, on every other move I react. And any old creek would change in technique. You'll see me playing. After any old motherfucking roll, I'll be back. Said you want me to be thinking of. I'll put on a movie, I'll play something groovy as a matter of service. I'll chuckle when you smile as a matter of love. And you know it's not my style to be giving up. In my side, I had enough. This time I'll go for Instant Street. This life's a soulless excuse for all abuse and paralysis. The fly spec windows and the stinking lobbies there. Astelen Ordinak. Elduden horren erdian aipatuko dugu Granadi taldea. Hor, lehen itza, zergatik atutu dugu talde hori. Granadi beretsi zen duela kasik emarrute. Oida. Ama... Dua behatzerte. Bai, bimenta seian. Eta berriketan, jakin dugu talde horrek grabatzen omen zuela disko berri bat. Beraz, bagoaz, diskubitzera piskat... Gure talde kutiun hori, Granadi. Beraz, mila batziren, astapenetik hasteko, mila batziren talarroita mabostean gira, Kalifornian, Modesto irian, hori da benetan Kaliforniaren alde iluna, ez da horrez gira gira Los Angeleseko argipean. Ez, Modesto da San Franciscoren iparalean. Bai, eta da benetan lur idoretan, erdi-erdian da Sacramento taldean, eta da estatu batuetako ididik kutsatuena. Kutsatuena, ja. Horra, ez da deus, ango gaztentzako, ari ditotenez. Deak, kusin zuku, bide biztan, bizue, estatu batzutako pentze, zabalak, eta horra. Horra, handa, han kokatua da, beraz, Granadi taldearen azkenean bizilekua. Eta ateratzen gira grunge garaietik, estatu batuetan kristoen eranginaiko handuen musika estiloa. Bai, eta Granadi, osatzen dute, Beziki, gizon bat, hasi da talde hori sortzen, Jason Little, skate... Skate lari bat, oia, oia Jason Little, eta egia hor girela garai berezi batean, Kurt Cobain hilberria da, laroita malauean, haiek musika egiten hasiak ziren, eta sendida haien musikan, badela grunge eta rockaren eragin handia, baina ez bakarrik. Ez, haizuko zuen bezala, Granadi sartu du, Tresna berri batzuk aie musika, eta horren zuen zuen Levitz kanta. Hora, lehen laburretik ateratua, beraz, Levitz. Picture. Entzun duzuen bezala, beraz Grandadik ere rock innoak edo sortu ditu. Baina, haren bigarren diskarekin, sida bentan ospea lortzen mundu mailan. Baizta, entzun zuen bezala, Granitadeak sortu du bere estilo propioa. Ba, soinu berezia du bai. Hoi da, da nahiko rockeroa, baina alare, entzuten dira tekatuak, ahortz nahiko harina bat. Bai. Hori da, biziki melodikoa. Bai. Eta gibiletik, badira beraz, grungearen gitar hastu noiak. Hora, eta jarran hor, orkestuko dizuen ondoko kantua, The Crystal Lake. Ni kantu horrekin zagotu ditut, ikusi intuen kanal puzen, pasatzen, la, zuzen, gaztean intzen, iparraier eman kizunean. Eta ez nuen deusol ertu, ikusi intuen ailatzen olako bizardun azkar batzuk, uste nuen Kanadako aizkulariak zela, kasketarekin buru gainean. Eta horako rock melodiko eta sentsibila egin zuten. Ez dute bat ere, haien musikaren fisikoa. Ez bat ere, gizona azkarra dira, bizardunak. Eta horra biziki sentsibilak azkenan. Eta gira, bigarren diska horrekin, The Software Slump. Sidira, benetan kristoen fama izaiten mundu mailan. Bai, eta entzuen dugun kanta, de kristalek, da egeran haien musikaren bilduma. Bai, dira bi jakit pasaia kantu honetan bat lasaiagoa eta bat rokeroa eta dela entzunen da kantu honetan kantu bai pixa da bilduma ganda diren bilduma kantu batez The Crystal Lake. I'm not afraid to beraz, Astel Urdinak emankizunan gira, eta gure dozera segitzen dugu Grandadita del taldeari buruz. Bai, erren dugu zara, Grandadita aldea, osatzen dute, oinarriz, izu musikari, Kevin Richards. Garcia, ni bezala. Garcia, bai. Kevin Garcia, Aaron Butcher, eta Jason Little. Ba, deitan dira Garcia. Eta egiaran, kusi dugu Jason Little eta bere lagunak, skate muntik dato zela. Baina Jason Little musikari dedikatu da. Kompatzo zelako. Horra. Kompetizio batean belauna utzi zuen edo. Kasi profesionala bilakatu zela. Bai. Eta utzi zuen skaita musika duteko. Baina pixkat esen autu bat. Bai, oia. Kolpatu zelako. Eta hori senida azkenean bere musikan ez da horako punk rock alaia. Bada melankolia puntu azkar bat haien musikan. Eta ingesa horretzen duten entzat. Edo entzat. Ez, me, entzuten da, eta horakoak dira hitzak, denak nahiko trisak dira. Bai. Dira introspekzioa, edo zein... Ba, eta gero, alkoholismoa, ere. Berak adikzioak kanditu lako, ere justuki kolpatu eta gero. Eta ondoko kaltu hori da, Crystal Lake, Crystal Lake kantuaren berdiskatik ateratua. Eta beraz, hor ikusiko dugu, Grandadiren beste alderdi bat, alderdi beraz tristeagoa. Eta elektrokioena. Elektronikoa. Hori da. Teklatuen garantzia hor sumatzen da. So you'll aim towards the sky. Wow. Wow. denbora zenk Sorry Jul Heim Torozkai, bakazu azentua. Hori zen garrantariaren alde tristena, eta sigurtuko du bere ibibida, taldeak, alde bere tristura txekiz, beti. Mai beti badu alderdi triste hori, eta Jason Itelak bere baitan du, eta dirazten du musikan. Eta egia horti goiti, fama lortuko dula, baina bertzalde, azkenan Jason Itel mundu urtarik urrundu nahiko duela, azkenan. Bai, ospetsu agatik... Ospeztu maite. Bai, ospeztu maite, munduko osoan birak eta horako gauzak ez dut bat ere guztoko, modestu eria gero eta kutsatua goda. Gorotatzen du alde hori, eta erran behar da, naturali biziki lotua den taldea dela. Orduan eskapatzen da. Badoa, estatu bat utan egonez, badoa Montanara aldera. Bai, Menditara. Kaiola batean egiten du etxe txiki bat, eta handitu ondotik bere diska grabatuko. Eta horra ondoko diska, berdin jendegienak diska horrekin ezagutu du grandadi, Someday diska. Eta kantu, lehen kantu hori, No It's On. Bust the lock off the front door. horazten No, it's Navizon, on... Zemdiek izkatzik ateraaren kanta. Eta 2013an ateratzen disko hori. Eta hor hartzen du taldeak izurteko pasa bat 2006 arte. Hori da. Ilurte berantago, beraz, bo gira haien artean jazan nintela aski berezia dela iduridu. Aski bakarka iten nintela gauzak. Ba, eta bide adek adikzioak tarritzen dira. Gaina hartu zuten. Eta beraz, taldekideen artean bazienako historioak. Eta laire, erabakitzen duten 2006an, azken diska bat ateraitzea, taldeari adio gaiteko. Just... Ba, eta ez dute zuzenean eskainiko? Ez, iten dute diska eta fini. Ez dute bidarik egingo, hola bukatzen dute. Baina ondotik, jazan ditelak segitu du bere ibilbidea. Aski xumea, baina beti hain edera. Frantzian bereziki. Frantzian bereziki. Mm. Egia da frantzias musikari batekin proiektu bat eramanduela gazte aur koral batekin. Bai, kolegio batean ikasekin. Oha. Eta beraz, berak musika iten txegitu du, baina egia naiz eta bakarrik edera izan, ez da granda diren magia taleki diguziak ez direlako horrein nikor. Bainan. Oha, bainan. Berrikital. Jakin dugu, beraz... Alare, bimata amabian. Grandadek egin zuen bila berri bat, hor, zekitze, amak konzertu bat? Zekitze ez amak. Egin zuzen nola, dozena bat konzertu munduan zehar, gehien bat End of the Roads English Festivalaren zako. Jokantzen Parisen? Jokantzen piskat, ere. Baina benetan End of the Roads entzat. Bai. Berritz batu ziren festival zoragarri horren zako. Eta bila egin zuten, baina bestelik ez. Eta hor berrikitan, iduriz elkartu direla. Adiatziute, grabatzen nahizirela lan berri bat. Eta gurentzako berri biziki. Hora, ezin obea. Ezin obea. Gure eguriko gopalia. Hori da, 2006an, beraz berritza aipatuko dizuegu seguraski, grandadi taldea. Eta beraz, hilabetuntako emankizuna bukatzeko, azken kantua. Haien azken diskako Rear View Mirror kantua. Agurtzen zaituztegu, espero gure emankizuna gustoko izan duzutela. Bai, eta ikusten gira edutzen jabitean. Abenduan. Bai, urtearen bidoma egiteko, ziberki. Eta ez antz, Facebooken bidez txekitzen agaitu zutela, eta baita ere Euskal Irratiak gunean, podcast moduan berritzen zuten albaita gure emankizuna. Mil esker, eta ikusarte. Aio. Thank you.